Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Lokman suresi 33. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babasının namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman suresi 33. ayet-i kerimede Yaradan'ın böyle buyuruyor. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. İnsanlar kıyamet gününde çırılçıplak ve birbirlerine karışmış halde duracaklar. Hazreti Ayşe radıyallahu anhemiz sordular. Peki herkes böyle olunca mahrem yerleri ne olacak diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Ayşe, o gün erkek erkek olduğunu, kadın kadın olduğunu bilmez diye buyurdular. Öyle bir mahşeri bir yerde buluşulacak olan ortamda Allahu Teala inşallah hesabımızı güzel bir şekilde vermeyi nasibi müesser eylesin. Ebu Davud'un rivayetinde dostlar 3 yerde kimse kimseyi hatırlayamaz diye buyruluyor. Birincisinde mizanın yanında ecir ve sevabının ağır mı hafif mi geldiğini bilinceye kadar. İkincisi sayfalar açılınca kitabının sağından mı yoksa solundan mı ve arkasından mı verileceğini görünceye kadar. Üçüncüsü cehennemin üzerine kurulan sıratın başına geldiği zamana kadar. 3 yerde kimse kimseyi hatırlayamaz diye buyruluyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinin 10. ayeti keriminde şöyle buyuruyor. Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin derler diye buyuruldu. Cuma günü ve cuma günleri öğlenlerin ruhları evlerinin kapılarına gelir de şöyle hesap hitap ederler. Ey sevgili oğlum, ey sevgili kızım, ey sevgili kardeşim, ey evimde oturanlar, türlü türlü nimetler yiyorsunuz. Bizler kabirde açız, susadık, karanlık yerdeyiz. Sizler ise aydınlıklardasınız. Sizler yumuşak yataklarda, bizler ise topraktayız. Bizi hiç anmıyorsunuz. Bizi unutuyorsunuz. Sizden rica ediyor, sizlere yalvarıyoruz. Bizim için sadaka ve hayır yapınız. Bizim için dua ve istiğfar ediniz ki bizlere yiyecek aydınlık, yatak ve örtü olsun. Bizim için yaptığınız hayır ve iyiliklerle yine sizlerin hayır duaları bizler için en büyük hediyedir diye ta sabahlara kadar yalvararak bekleşirler. O bekleşen ruhlar devamla şöyle yalvarırlar. Ey bizleri bilip tanınanlar, tanıyanlar, bu saydıklarımızı yapamıyorsanız hiç olmazsa sofranızda artmış ekmekleri köpeklere ve kedilere bizim ruhlarımız için veriniz de sevabını bağışlayınız. Yakınlarını ziyaret eden ruhlar yapılan hayırlara sevinirler. Aksine düşünüp cimrilik edenlere de çok çok üzülürler. Bir gün bir Allah dostu şöyle anlatıyor. Bir gün kabristanına ziyaretim sırasında kabristana selam verdikten sonra onlar hakkında dua ettim. Kabirden şöyle bir ses işittim. Ey dünyada yaşayanlar, Size müjdeler olsun ki ayda 4 defa hac ediyorsunuz. Hayret ettim ve sordum. Nasıl olur da ayda 4 defa hac edebiliriz? Ben de öyle deyince kabirden şöyle bir cevap geldi. Bu hac cuma namazı kılmaktır, bilmiyor musunuz? Cuma namazı hem de haccı mebrurdur. Mescitlere, camilere kadar gelip ibadet etmeniz, tekrar dönmeniz Kabe'yi tavaf etmek gibidir. Bizim ruhlarımız cuma günleri mescitlerin kapılarına kadar geliyor. Bizler sizlerin yaptıklarınız ibadetleri görüyor, seslerini işitiyoruz. Bizlere okuduğunuz rahmet ve dualardan dolayı sizlerden razıyız. İşte böyle buyurmuş. İnşallah hakikaten Allahu Teala'nın rızasıyla razı olunan kullardan olmayı nasip müyesser eylesin. Bir gün Karacaahmet mezarlığında bir kabrin taşında okumuştu. Şöyle yazıyordu. Baksana arkadaş bana. İbret değil miyim sana? Bugün bana, yarın sana. Haydi bir Fatiha gönder bana. Bir Fatiha'nın dostlar kime neler verebileceğini kimse bilemez. Sıkıntılı zamanlar içerisinde insanlar öyle bunalırlar ki onlara gönderilen 3 ihlas bir Fatiha, Allahu Ekber. Onlara öyle şeyler ikram ettirir ki, öyle sevindirir ki bu ne kadar güzel bir şey olduğunu bizim anlamamızın mümkünatı yok. Niçin? Şu anda kabirde biz değiliz de onun için dostlar. İnşallah bu kabirdeki sevdiklerimize, dostlarımıza da inşallah güzel şeyler gönderelim. Yarın Cuma'dır çünkü. Ahiret için hazırlık yapabilmek çok önemli. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Bakara suresi 110. ayet-i kerimede Allahu Teala böyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin. Yine namazın içerisine geçtik değil mi dostlar? Allahu Teala illaki buyuruyor. Namazı kılın. Kur'an'da Allahu alem belki 80 yer. Namaz, namaz, namaz. Değil mi? Namaz kılmayan dostlarımız. Allah secdeye gelmekten uzak olan dostlarımız. Allahu Teala bu kadar namazın üzerinde duruyorsa o zaman kılmamanın hafif bir şey olacağını zannetmek veya zannına varmak muhakkak ki bizim ayıbımızdır. İnşallah Allahu Teala tövbe istiğfarla alınır secdede, ağlayarak şüphesiz gözyaşı dökenlerden eylesin bizleri. Bir gün bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek diyor ki, İzin ver ya Resulallah, ölümümü temenni edeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm öyle bir şeydir ki onun için hazırlıklı ol. Yol uzun, azık ister. Ölümü temenni edenin 10 hediye hazırlaması gerekir diyor. O kimse hemen soruyor, o hediyeler kimin ya Resulallah dediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birincisi Azrail'in hediyesi. İkincisi kabrin hediyesi. Üçüncüsü Münker ve Nekir'in hediyesi. Dördüncüsü Mizan'ın hediyesi. Beşincisi Sırat Köprüsü'nün hediyesi. Altı Malik'in hediyesi. 7 Rıdvan'ın hediyesi. 8 Ruh'un hediyesi. 9 Peygamberinin hediyesi. 10 diyor Rabbinin hediyesi. Bu hediyeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor dostlar. Şimdi bu hediyelere samimi bir şekilde kulak verelim. Azrail'in diyor hediyesi 4'tür. Birincisi iyi huylu olmak. İkincisi geçirdiğin ibadetleri kaza etmek. Üçüncüsü ölümü hazırlanmak, sefere çıkacak yolcu gibi olmak yani. Ölümü hazırlığı noktasında. Dördüncüsü kalbinde Allah aşkını taşımak. Bu Azrail'in hediyesi diyor. Kabrin hediyesi o da 4. Kabrin hediyesi söz taşımayı terk etmek. Peki elbiseye idrar sıçratmamak. Çünkü bu idrar hakikaten çok önemli. Bugün farkına varmadan birçok kardeşimiz ayaktan bevleniyor. Ayaktan bevlettiği için de tabi affedersin şakır şakır her tarafına pislik doluyor. Ve onun içinde kabir azabı biliyorsunuz. Bir tanesi de diyor ayakta bevletmekten, idrar yapmaktan olacaktır diyor. Buna itina gösterelim inşallah. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim okumak. Bu da kabirin hediyelerinden bir tanesi. Ve dördüncüsü Salat-ı Şerife'yi çok okumaktır diyor kabrin hediyesi. Allahu Ekber. Bunların mükafatı burada verilecek. Peki diyor Münker ve Nekir'in hediyeleri. O da dört diye buyuruluyor. Doğru konuşmak, gıybeti terk etmek, hakkı kabul etmek ve tevazu sahibi olmak. Sonra mizanın hediyesi de dörttür diye buyuruyor yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Amelini diyor ihlas ile yapabilmek. İkincisi başkasına eza yapmaktan sıkınmak ve sakınmak. Üçüncüsü güzel ahlak sahibi olmak. Ve dördüncüsü Allah'ı çok zikretmek. Bu ilahi hikmettir. Mizanın hediyesi de çok büyük. Zaten öyle buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Zikrillahi tatma'inel kulub. Kalpler ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mutmain olur. Her zaman Allah-u Teala'yı zikretmek. Sonra sıratın hediyesi de dörttür diye buyuruyor alemlerin efendisi. Birincisi diyor gadabını yutmak, kızmamak. İkincisi takva sahibi olmak. Üçüncüsü cemaate devam etmek ve dördüncüsü ibadetleri ara vermeden devam etmek. Bazen burada zorlanıyoruz. İbadetlere ara veriyoruz öyle değil mi dostlar? Bazen bazı kardeşlerimiz namazı 3 gün kılıyor, 5 gün kılıyor sonra bir ara veriyor. Sonra niçin diye sorduğunda inşallah yapacağım ama kendimi yeterli hissetmiyorum. Kim acaba kendini yeterli hissediyor diye o kardeşlerimize bir soru sormak lazım. Acaba kendini yeterli hisseden kim? Zaten bir insan kendini yeterli ve tam hissettiği zaman zaten o bir evliyaullah olmuştur, bir mübarek olmuştur zaten. Bütün iş bitmiştir Allah'ın izniyle. Zaten tabii ki yeterli hissedemeyiz hiçbir zaman. Onun için de ibadete ara vermemek gerekir. Bu da sıratın hediyesi içerisinde giriyor. Ve yine devamla buyruluyor ki cehennem meleği Malik'in de hediyeleri vardır. O da dörttür diye buyuruyor. Birincisi Allah korkusundan ağlamak. Bunu becerebilecek kaç kişi var acaba? Allah-u Teala bilir. Allah korkusundan ağlamak acaba nasıl bir şey? Muhakkak ki ağlayanlar bilebilir. İkincisi gizli sadaka vermek. Nefise zor gelen bir şey. Üçüncüsü isyanı terk etmek. Ama biz bunu mümkün olduğu kadar yapıyoruz değil mi dostlar? İsyan ediyoruz. Farkına varmadan isyan ediyoruz. Ve dördüncüsü, anne ve babaya iyilik edebilmek. Yapabilenlere ne mutlu. Bu da diyor cehennem meleği Malik'in hediyeleri. Dördüncüsü, cennet meleği Rıdvan'ın da hediyesi dörttür diyor. Kötülüklerden kaçınmak. Ve nimetlere şükretmek. Üçüncüsü, malını Allah yolunda infak etmek. Ve dördüncüsü, emaneti muhafaza etmek. Bu da cennet meleği Rıdvan'ın hediyesidir diye buyuruluyor. Sonra ruhun hediyesi de dörttür diye buyuruluyor. Az yemek. İşte beceremediğimiz bir şey. Acaba kendini az yiyorum diyebilen bir insan bunu ne kadar becerebiliyor? Aç olduktan sonra nefis koca olana susturmak mümkün mü? Ta ki gırtlağına kadar doldurana kadar. Biraz kandırırsın. Ondan sonra bakarsın ki aradan birkaç saat sonra nefis koca olan yine acıkmış. Hadi bakalım bir daha onu doldurmayla uğraş. Doldur boşalt, doldur boşalt. Zaten ondan sonra da her türlü hastalıklar da zaten en büyük bunlardan geliyor. İkincisi diyor az konuşmak. Kendi nefsime beceremediğim bir şey. Az konuşmak. Üçüncüsü az uyumak. Ruhun hediyesi diyor bunlardan. Onu da beceremiyoruz kendi nefsimize. Geç saatlere kadar otur. Ondan sonucuna yat, saatlerce uyu. Zar zor sabah namazına kalk, kalkabilirsen tabii ki. Ondan sonra cuma namazı kıl, ondan sonra da doğru gene yata. Hani uyumamak daha hayırlıydı, az uyumak daha hayırlıydı? Yapamıyoruz ki. Nefis koca olan namazdan sonra yine yatırıyor. Zar zor kaldırıyor. Kavga dövüş. Ondan sonra da zaten hemen namazı hemen alelacele kaldırıyor zaten. Kılarken de bir gözün yatakta, bir gözün içeride. Fazla uykuyu açmamak için belki böyle ışığı da karartanlar. Loş ışığın içerisinde namaz kılanlar. Hızlı bir tesbihat. Tesbihat yaparken veya namaz kılarken de onunla zaten kılacağımız 4 rekat namaz. Onu da zaten yarının hesabını yaparak geçiriyoruz. Şunu şöyle mi yapsak, bunu böyle mi yapsak? Abi bakıyoruz ki Allah Allah namaz bitmiş ya. Ne zaman farkına vardı ki namazın bittiğini? Geçti. Çünkü kafamız başka yerde. Kendi nefsime tenzih ederim. Onun hesabını yapıyorum, bunun hesabını yapıyorum. Ha namaz bitmiş. Hemen gideyim yatayım bari. Ondan sonra hocam hadi horul horul yine uyu. Ondan sonra tabii ki bekliyoruz. Neyin cenneti? Allah bizi affetsin. İnşallah Rabbim umduğumuza ulaştırır ama Allah beni affetsin. Dördüncüsü diyor peygamberin hediyesi. Peygamberin hediyesi nedir ki? Ehl-i Beyt'i sevmek. İkincisi sünnete uymak. Bazen soruyorum kendi kendime. Sünnete uymak deyince acaba günden hangi sünneti yerine getirebiliyorsun? Bir mi iki mi o da yok mu? 2'den 3'ten 5'ten fazlasını yapanlara ne mutlu. Bir tane yapanlara yine ne mutlu. Onu bile yapabilenlere. Sünnet olduğu için, alışkanlık olduğu için değil, sünnet olduğu için. Alemlerin Efendisi böyle yapmış diye onu zikrederek ve düşünerek yapabilmek. İşte budur yapabilmek. Sünnete uymak. Üçüncüsü, peygamberin sevdiğini sevmek. Bu da erkeklerin işi. Allahu Ekber. Yani erkeklikten ölçü cinsiyet noktasında değil. Yani hani yapabilmek, dayanıklılık noktasında. Herkesin harcı değil o. Peygamberin sevdiklerini sevmek. Peygamberin sevdiğini seven hayatına geçirir. Hayatına geçiriyor musun? Hayır. Kendi nefsime. O zaman nasıl sevdiğini iddia ediyorsun? Dördüncüsü diyor sahabe-i kiramı sevmek. Elhamdülillah. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. İşte o sevgimiz inşallah bizi kurtarır. Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü Allah için hepsini seviyoruz. Sahabe-i kiramın hepsini seviyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sevdiği herkesi seviyoruz elhamdülillah. Belki adını bilmediklerimiz dahi hepsi içinde. Ve de diyor işte son yani onuncusu. O da diyor dört. O da Allah-u Teala. Celle Celaluhu Hazretlerinin hediyeleri. O da dört tane diyor. Birincisi Allah'ın emirlerini yapmak. İkincisi, Allah'ın yasak ettiği şeylerden kaçınmak. Üçüncüsü, insanlara nasihat etmek. Ve dördüncüsü, tüm mahlukata karşı merhametli olmak. Bu en son dört ölçüden acaba hangisini yapabiliyoruz? Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak. Hayatına bak, hemen getir gözünün önüne. Hangi emirlerini yerine yapabiliyorsun, getirebiliyorsun? Soru işareti. Yasak ettiği şeylerden kaçabiliyor muyuz? Bir günün içerisinde bırak ömrü veya yediğin içtiğini veya bu zamana kadar yaptıklarını ayları haftaları koy kenara. Bir günün içerisinde hangi yasak ettiği şeyden kaçıyoruz? Üçüncüsü insanlara nasihat edebilmek. Nasihat etmek kolay kendince. Yapmadığımız şeyleri başkalarına tavsiye etmek en kolay şeydir zaten. Aman onu öyle yapma. Aman bunu böyle yapma. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Sen hayatına geçiriyor musun? Yapmaya gayret gösteriyorum. Bir de gerçekten kendi nefsine samimi bir şekilde sor. Gerçekten istiyor musun? Yani hayatına geçirebildiğine veya yapabildiğine inanıyor musun? Yani. O da soru işareti. Demek ne kadar becerdin, neyi ne kadar yapabildin? O da soru işareti. Nasihat etmek hakikaten çok kolay. Oturduğumuz zaman saatlerce ahkam kesiyoruz, fetvalar yapıyoruz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Ay mübarek, şu şöyle olsun, bu böyle olsun. İşte Rabbim böyle şeyleri sever. Şunu yapma, bunu yapma. Hadisler ölçüsünde ona benzer nasihatler veriyoruz insanlara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Ya bunu tabii böyle yapın. Çok sevaptır. Sonra kendi kendine birisi dese de korkuyorsun. Ya sen bunu yapıyor musun dediğinde. En azından yapmaya çalışıyoruz. Veya yapamasak da işte nasihat ediyoruz. Evet nasihat etmek işte en kolay şey ama nedense hayata geçirmek daha zor oluyor. Ve de tüm mahlukata karşı merhametli olmak. O da zor. Bugün benim nefsimin istemediği şeyleri en samimi arkadaşım olsa 2 gün sonra dirsek çeviriyorum ona. Beraber. Yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız, dostlarımıza, arkadaşlarımıza dahi. Bir an için güzel. Bazen bir bakıyorsun nefsin bir kabarıyor. Ondan sonra 3 kuruş içinde menfaat veya maddi veya mal veya dünyalık girdiği zaman düşman oluyor. Annesine, babasına düşman olan, kardeşine düşman olan, arkadaşına düşman olan ne? Hepinin içinde o nefsi dünyalık var işte. Mahlukata karşı. Mahlukatın en şereflisi olan insan ve insana karşı beceremiyoruz ki diğer hayvanlara, canlılara karşı nasıl becerelim? Evet. Bak, merhametli olabilmek. Allah-u Teala inşallah bu merhameti bize buldurur. Bu demin saydığım bu kadar 10 hasret işte. Hani ölümü isteyene, diyor ya Peygamberimiz konunun başından geçersek, hatta diyor ya ben ölümü temenni ediyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de diyor ki işte hani o ölümü temenni edebilmek için 10 hediye hazırladı, hazırlaman gerekirdi diye. Yapman gerekirdi diye. Yani bu kadar saydığımız şeyler. İşte diyor tüm bu hediyeleri hazırladıysan diyor Peygamberimiz, ölümü o zaman temenni edebilirsin. Hadi bakalım bu kadar şeyi, yani 40 tane nüshah saydık. Bunu hayatına geçirdiysen ölümü temenni edebilirsin. Ben kendi nefsime temenni edemiyorum acaba 40'ta biri var mı hayatımda diye. Ama içinizde temenni edebilen varsa Allah mübarek etsin. Tabii ki ölüm deyip de geçmemek lazım. Bu ciddi bir mesele. Geçen haftadan zaten konumuza devamlı geçişler yapıyorduk. İman noktasında işlediğimiz için devamlı da bunlarla beraber konumuz paralel olarak ilerliyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Yine ölü konusunda. Ölü kabrinde denizde boğulmak üzere bulunup da yardım isteyen bir kimse gibidir. Babasından, annesinden, kardeşinden, güvendiği bir arkadaşından ve salih evladından bir dua bekler. Onlardan kendisine böyle bir dua gelirse, bu onun için dünya ve içindekilerden daha sevgili ve makbuldür diye buyuruyor. Evet, demek oluyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu dünyadakilerin dua ve istiğfarlarını kabirdekilere ulaştırıyor. Dirilerin ölülere bu hediyesi Yüce Rabbimizin en büyük lütfudur dostlar. En büyük lütfu. Ölülerimiz için verilen tüm sadakalar da onlara ulaşır. Çünkü alemlerin efendisi ki cihanın sultanı, her kim bir kabristana uğrar, 11 kere İhlas-ı suresini okur, orada yatan ölülere gönderse, kendisine orada yatan ölülerin sayısınca sevap verilir diyor. Şimdi bu hadisi öğrendikten sonra düşünün, bir mezarlığa gidiyorsunuz ve zaten Karşıyaka maşallah çok büyük bir yer, hala da her geçen gün öbek öbek dolan bir yer, her gün defin sayısı çoğalan bir yer. Böyle bir yerde 11 tane İhlas-ı Şerif gönderdin Allah rızası için, havale ettin. Hayda, Allahu Ekber. Düşünün, o kadarca katlanıp geliyor size. Büyük bir... Ne yapabiliyoruz? Hayırlı işte, bu da bir ameldir. Bu da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle buyuruyor. Hem sünneti Peygamberimiz böyle emrettiği için hadis-i şerifte buyurulduğu üzere yapmak, sünnete kabulü noktasında elhamdülillah, yani ona uyabilme noktasında bir puan. Onunla beraber de bir de bunun sevabı elhamdülillah. Zaten ömrümüz zımpara gibi hızlı bir şekilde gidiyor. Testimizde kırık, dolduruyoruz. Daha yola çıkmadan kırıyoruz, boşaltıyoruz. İşte bazen böyle ufak nüanslar da olsa bunları değerlendirmek lazım dostlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor dostlar. Ölülerinize hediye gönderiniz diyor alemlerin efendisi. Sonra diyorlar ki ashab, ölülere ne hediye gönderelim ya Resulallah diye buyurulduğunda alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zaman şöyle buyuruyor. Sadaka ve dua diyor. Sadaka ve dua. Diyor ki bir gün bir anne diyor veya bir baba kabrinde yatarken ona diyor bir tabak içerisinde bir nur gönderilir. Bir rahmet gönderilir, bir bereket gönderilir. Öyle diyor nurlar saça saça tabakta ikram ederler. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz tabii ki. O bir an için sevinir diyor. Bu nereden geldi diye sorar. Derler ki senin oğlum sana sadaka gönderdi. Senin adına sadaka verdi, onun için sana gönderilen hediyedir bu diyor. Ve çok sevinir ve mutlu olur diyor. Yarın cuma, böyle bir günde. Annesini, babasını veya yakınlarını ve sevdiklerini sevindirmek istemez misiniz? O zaman yarın cuma saatine kadar bunu değerlendirin. Fırsat geçerse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamla şu ibretli olayı anlattılar arkasından dostlar akabinde. Müminlerin ruhları her cuma günü dünya semasına gelip evlerinin hizasında durur. Her biri şöyle bağırıyor. Demin aksettiğimiz gibi. Ey ehlim, ey oğlum, ey ailem, ey akrabalarım, bizlere bir şeyler hediye ediniz. Allah-u Teala sizlere rahmet etsin, bizi hatırlayınız, bizleri unutmayınız. Bizim garip halimize, çaresizliğimize acıyınız. Biz hapsedildik. Bitmeyen keder ve şiddetli bir sıkıntı içerisindeyiz. Ne olur bizlere acıyınız. Bize dua etmekle, bizim için sadaka vermekte ve bizim için tesbih çekmekte cimrilik etmeyiniz. Umulur ki sizler bizim gibi olmadan, yani ölmeden önce sizlerin dualarınız nedeniyle Yüce Rabbimiz bizleri affeder. Ey Allah'ın kulları! Söylediklerimize kulak veriniz, bizleri unutmayınız. Biliyorsunuz ki şimdi sizin elinizde olan mallar bizim elimizde de vardı. Bizler kıymetini bilmedik. Allah yolunda sadakalar veremedik. Allah yolunda harcamalar yapamadık. Geri kalan mallarımızdan başkaları istifade ettiler. Hesabını biz üstlendik. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağladılar. Biz de onunla beraber ağlaştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağlamaktan konuşamıyorlardı. Sonra alemlerin efendisi devamla şöyle buyurdular. İşte onlar sizin kardeşlerinizdir. Hepsi bol bol dünya nimetleri içindeydiler. Nimetleri ve rahatlıkları yok oldu. Kendileri de yok olup gittiler. Onlar sonra ağlaşarak yazık bizlere nidalarıyla feryat ederler. Sonra bin pişmanlık içerisinde dönüp giderler. O zaman onlara halinize ne çabuk ağlıyorsunuz. Bu ağlamalarınız sizlere şimdi hiçbir fayda vermeyecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine devamla şöyle anlatmaya başladılar. Kim ölüsü için bir sadaka verirse onun için Allah indinde Uhud dağı veya Hira Nur dağı gibi sevap vardır diye buyuruldu. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sadaka sahibinin kabir ateşini söndürür diye buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de gerçekten ölü kabrini ziyaret edeni tanır. Kabri başında durduğu müddetçe onunla dostluk eder diye buyuruyorlar. İşte öyle buyuruluyor. Kabre ziyarete geldiğinde diyor ki hani kabirdekini görür mü diye sorduklarında buyuruluyor ki bardağın içerisindeki suyu nasıl net bir şekilde görüyor isen aynen diyor kabirdeki de seni öyle görür.